عن عائشة رضي الله عنها قالت مبكيوا كتوك عائشة رضي الله عنها مسيمة أم المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيمة متومي والله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا من يكزوشا كتك دنيته ما ليس منه لسلكوام فهو رد بسهيل لن يكردشوا هل كباليك من يكزوشا كتك دنيته لسلكوام بس لن يكردشوا وفي لفظ كتك تمكو لنجين من عمل عملا من يكتند عمل يوت ليس عليه أمرنا من أهلك جوياك أمريتو فهو رد وسهيل لن يكردشوا لكباليك. وهذا حديث عظيم وأصل عظيم في الشريعة وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى. والحديث هي ونوتون وميسف سانا كما نبسم الإمام النووي رحمه الله يسمى هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. حديثه نمسنج مكبوة كتك مسنج يو إسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لأن كتك حديث منينو يهجي اليوكسان يمتوم صلى الله عليه وسلم حديث فوبي ومنين مفوبي مكسان يمعانا منه. وقال فيل فيل مسيم الإمام النووي رحمه الله وما هذا فإنه صريح حديثه إكوازي في رد كل البدع والمخترعات كذلك كزكتا كزلوديشا بدع زوتي لا يوتي نكفمبوليوا كمامبو يوتي يكزوشي يوتي نكفمبوليشنا حديثه سبقوا وزوشي هواتي kutetea uzushi wao kwa kila namna hata kama maneno yako wazi. Maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم yako wazi kwamba yoyote mwenye kuzusha lile lisilo katika dini yetu hii lisilo kuwamo hilo ni lenye kurudishwa. Wanasema lakini lile ambalo halimo, sasa kama limo walizushaje wewe? Kwani lilo kuwemo lazushwa? Tayari jambo lipo, sasa utaambiwaje umezusha? Jambo halimo, halimo katika dini, wewe ukalizusha. Sasa ukisema je lile ambalo limo, hakuna jambo lililokuwemo katika dini alafu waambiwa wewe umelizusha, itakuwa halimo tu. Unafahamu? Sasa mtu anaweza kusema lakini sasa basi kama ndio hivyo haya mambo yote tunayofanya siamu haya sasa tujiazushe. Nikisema jambo hili halimo kwa maana kwamba wewe chukua jambo katika jambo la dini alafu waliwekea utaratibu ambao sio wa dini, sio ule uliofundishwa na Mtume صلى الله عليه وسلم, itakuwa halimo. Na muradi hasa wanaochuoni wanavyoeleza ili watu wafahamu vizuri, jambo lolote ambalo hakulifanya au hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yani hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallama wala yoyote katika masahaba zake katika zama zake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa sababu ya kulifanya jambo hilo ipo, kulikuwa na sababu ya kulifanya jambo hilo na hakukuwa na kizuizi kisha hakulifanya Mtume صلى الله عليه وسلم katika mambo ya kiibada, jambo la ibada, tunazungumza mambo ya ibada ambayo ni sheria, Mtume صلى الله عليه وسلم hakulifanya katika wakati wake wala hakulifanya yoyote katika maswahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم katika wakati wao, katika wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم, na sababu ilikuwepo ya kulifanya jambo hilo na hakukuwa na kizuizi kilichomzuia kufanya. Vipengele hivi viwili muhimu sana, sababu ya kufanya ilikuwepo lakini hakufanya, na pia hakukuwa na kizuizi kilichomzuia, basi jambo hilo ukilifanya baada ya kuondoka Mtume صلى الله عليه وسلم Jambo hilo ukilifanya utakuwa umefanya bid'a. Na wanawachuoni hutoa mifano katika hili, lakini hata siku moja utamsikia sufi mubtadi anajibu hoja hii. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akiadhini katika swala kama za tarawehe, salatu tarawih, wala hakuwa akiadhini katika salatu janaza, wala hakuwa akiadhini katika swala ya idi, idi ya fitri wala idi ya adha. Na sababu ilikuwepo, na hakukuwa na kizuizi, kwa sababu asili ya adhana ni kutaka kuwaita watu katika ibada. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha kwamba paadhiniwe, adhini kwa ajili ya swala ya idi, wala masuhaba hawakufanya jambo hilo. Sababu ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Ma qiyami al-muqtada aw al-muqtadi lahu wa adam al-mani'i minhu. Kwa hiyo kulifanya jambo hili baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam litaitwa jambo hilo ni bid'a, na hadithi hii itaingia hapo. Nasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Sasa mtu asije akaja akasema lakini khairi adhana, khairi si khairi, alafu tukatika khairi, basi imepita hiyo, kwa siku ya Idi Allahu akbar Allah, sema khairi. Hakuna dini ya aina hiyo, unanielewa? Ukasema fastabiqul khairat, aya ziko kadhalika waf'alu alkhair. Ndaka niwaulize, kwani adhana ni khairi au si khairi? Basi khairi yenyewe ni kuadhini kwenye swala ya janaza, kwamba sasa adhini hapa nitakuswalia maiti? Au khairi hii ni nyamuitaki waf'alu alkhaira, hapa iingii? Au wastabiqu alkhairati, hapo haiingii? Lakini katika swala la bid'a ukikosa qawaid, misingi ya kuweza kufahamu bid'a ni nini na sunna ni nini, lazima uteleze babaiki. Kadhalika katika maelezo haya niliyotangulia kuyasema, kama jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake hakulifanya, kwa sababu ya kulifanya jambo hilo haijapatikana katika wakati wake, hakukuwa na sababu ya kulifanya jambo hilo, hakuna muktadhi wa hilo lenye kupelekea lenye kuhukumilia hilo, lakini muktadhi wa hilo likapatikana baada ya kuondoka yeye, kama suala la jam'ul Qur'ani, kuikusanya Qur'ani mahali pamoja. Sababu hiyo ikija ikipatikana baada ya yeye kufariki, basi kulifanya jambo hilo ni kheri na ni katika Uislamu na ni sunna. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuweko bado sababu ya kuhifadhiwa Qur'ani, wala na kulikuwa na kizuizi, kwa sababu bado Qur'ani ilikuwa inashuka. Qur'ani inaendelea kushuka, inashuka. Kwa hiyo kuandikwa katika msahafu mmoja pamoja, kwamba huu ndio msahafu, aya zinafutwa. Maana nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha, aya zinafutwa tu, zinaondolewa hizi, zinafutwa hizi. Suratul Ahzab ilikuwa kama Bakara, aya zinaondoshwa. Lakini baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna aya zinazoshuka, hakuna aya zinazofutwa, jambo limestakiri. Ili jambo la kwanza. Lakini pia wale waliokuwa wakihifadhi Qur'ani walikuwa wafa kwenye vita, kwa sababu ikapatikana ya kuikusanya Qur'ani. Kulifanya jambo hilo baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam haitwi bid'a, na ni katika kheri kweli, na sio bid'a, ni katika sunna, na limefanywa na al-khulafa'u ar-rashidun. Na ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia amesema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Mfahamu? Kadhalika kama jambo kuna kizuizi kimetokea, kimezuia katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya jambo hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifanya akaliacha, au hakulifanya kabisa kwa sababu ya kizuizi hicho. Kizuizi kile kikiondoka baada ya yeye kufariki, basi kilichofanya jambo lile si bid'a, ni sunna. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali swala ya tarawih kwa jamaa, nazungumzia kwa jamaa, ama bila ya jamaa ameswali mara nyingi tu mpaka ameondoka duniani. Lakini kwa jamaa watu wakawa wamfuata msikitini, aliswali siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu hakutoka. Na kauli nyingine aliswali siku tatu, siku ya nne hakutoka. Na alipoulizwa akasema mimi nimeogopea sije kafaradhishwa juu yenu. Sasa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, hakuna tena kufaradhishwa. Kwa kile kizuizi ambacho alikuwa akikiogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam kiliondoka baada ya kufa kwake, Umar akairudisha. Ni kheri ile na ni sunna, kwa sababu kile alichokiogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam hakiwezi kuwa tena. Sasa kama uyafahamu haya utakuwa wachanganya changanya, mbona Qur'ani imefanya hivi, mbona jambo fulani imefanywa hivi, kwa kisingizio kwamba ni kheri. Tutakupigia mifano mingi kabisa ambayo maulama wa Kiislamu tena Shafi'iyya, as-sadatu Shafi'iyya, wamesema kwamba kufanya hivi bid'a, kufanya hivi bid'a, na ukitazama mambo ya kheri. Na mara nyingine sisi tunapiga mfano namna wanawachuoni wanavyopiga kelele sana kuhusiana na salatu raghaib. Kuna swala ya salatu raghaib, maimamu wa Shafi Hasan Nawawi akaita kwamba swala ile ni bid'a, tena ni munkar, tena ni madhmum. Sahihi si swala? Kwani swala ni kheri au si kheri? Basi angesema bid'atun hasana tu, mbona anasema bid'a munkara madhmuma? Kwa nini? Kwa sababu ni katika mambo ambayo qama al-muqtadi lahu fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam wa lam yujad mani'u yamna'u minhu, lakini lam yaf'alhu sallallahu alayhi wasallam wala ahad min ashabihi. Kulifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam yote katika masahaba zake. Kwa hiyo mambo yote yatapimwa kwa mtazamo huo, na kitu azungumzie mambo ya ibada. Sasa wewe usituambie sasa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa na mafeni. Je, Maka watu walikwenda na ndege? Si watu walikwenda na punda? Tunazungumza kuna jambo la ibada na kuna mambo ambayo ni katika wasaili ambayo si katika ibada. Yale mambo yamekuwa yameachiwa. Umefahamu? Ndio maana huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bana alipokwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, dada yangu ameweka nadhiri kwamba atakwenda katika msikiti mtakatifu kwa miguu, tena miguu peku. Kwa kuwa lengo ni ile ibada, akaambiwa aende huko, lakini apande au atembee kwa miguu. Basi kwa sababu huku kutembea kwa miguu au kutembea miguu peku si katika mambo ya ibada, ni mambo ya mubaha, hayaingiliwi na nadhiri hayo humu. Kwa hiyo watu watuelewe kwamba kinachozungumzwa ni hicho. Lakini ukikaa ukafanya tajarudi katika masala ya ilmu, ukafuatilia, ukafanya bahthi, ukaangalia aqwali za ahlul ilmi, utabainikiwa na haya. Na katika jambo hili maal asaf wamebabaika wengi katika watu, na baadhi yao ni watu wa ilmu, wamebabaika sana katika kuchanganua bid'a ni ipi na ipi sio kwa bid'a, mpaka wengine wakafika kusema katika zama ambao si katika maulama, sasa katika watu wa zama hizi, kwamba si ndio ugonjwa sasa bid'a? Ndio mambo ya bid'a zamani hakuwepo. Zamani huko usikii bid'a, kwamba hii bid'a usikii. Sasa kama watu wasikii bid'a ndio hakuna. Mbona Mtume kasema? Kasema wazi, hadithi ziko wazi, vitabu vya fiqh vyaeleza wazi. Sasa kama watu walikuwa hawasemi, tatizo la nani? Tatizo vitabu, tatizo wao. Kwa man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzua katika jambo letu hili, ma lili ambalo laisa minhu, katika baadhi ya nusakhi, baadhi alfadhi laisa fihi, ma laisa fihi, lili ambalo halimo katika hiyo dini, fahuwa raddun, hilo lenye kurejeshwa. Kwa hiyo wanasema na wachuoni kwamba huo ni wasfun kashif, wasifu wenye kubainisha tu, hauna kinyume. Kama inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar. Allah tabaraka wa ta'ala asema sisi tumeteremsha, anaambiwa tumeteremsha Taurati juu yako, mna ndani yake huda, kuna ndani yake nur, kuna mwongozo, kuna nur. Hiyo Taurati yahkumu biha wanahukumu kwa hiyo Taurati an-nabiyuna manabii alladhina aslamu ambao wameslimu. Sasa utasema je, manabii ambao hawajaslimu? Kuna nabii ambaye hajaslimu? Ile ni sifatun kashifa, sifatun au wasfun kashif. Kadhalika wala tukrihu fatayatikum ala albighai in aradna tahassuna, msiwateze nguvu wajakazi wenu juu ya zina, wakitaka kujichunga, wakitaka kujihifadhi. Usiseme je kama hawataki wenyewe. La sifatun kashifa, la mafuhuma laha. We ma laisa minhu ni sifatun kashifatun. Usiseme je lile ambalo limo. La, hiyo ni sifatun kashifa, hailiwezi likawa jambo limo alafu kaambiwa umelizushaje sasa wewe na hilo limo. Kama dhuhuri rakaa nne, ha, wewe umeizushaje? Lakini ukituambia rakaa tano utakuwa umezusha sasa. Kama janaza, swala tu janaza haina adhana, hiyo ndio sawa. Lakini sasa ukileta adhana utakuwa wewe umezusha sasa, utakuwa hilo halimu, adhana haibwa, utakuwa umezusha kwa sababu hilo halipo. Lakini sema mimi naswali swala jana, swali ipo, na swali dhuha, swali. Lakini sasa watu ambia naswali dhuha lakini naadhini kwanza, hakuna, umezusha hilo. Au wamswalia Mtume swalla salama kwa kuimba, waimba lakini sasa ndio wamswalia Mtume swalla salama, hakuna utaratibu huo. Mfahamu kwa huu ulioleta utaratibu huu, ndio maana baadhi wanawachuoni katika baadhi ya matukio wanasema al-aslu sunna wal-kaifiyatu bid'a. Hii asili yake ni sunna, lakini huu mtindo bid'a. Kweli lazima liangaliwe.